हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 16वां भाग। उसके बाद जहाज़ों का बेड़ा फिलीपींस द्वीप पहुंचा। यहाँ मुजेलेन स्थानीय लोगों के साथ एक झगड़े में मारा गया। खोज अभियान जारी रहा। अंत में 3 साल की यात्रा के बाद 1522 में बेड़ा वापस स्पेन पहुंचा। अभियान के बाद 5 में से केवल एक जहाज ही बचा और केवल 18 नाविक ही जीवित लौटे। मुजेलेन के अभियान ने पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाई। इस यात्रा से पृथ्वी कितनी बड़ी है इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले। इससे इरतोसनीस द्वारा 1800 वर्ष पूर्व लगाए पृथ्वी की परिधि के अनुमान की पुष्टि हुई। पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। टोलमी और अन्य लोगों ने जिन्होंने पृथ्वी को छोटा समझा था उनका अनुमान गलत था। अगर उस समय कुछ लोगों ने पृथ्वी के छोटे होने का अनुमान नहीं लगाया होता तो हो सकता है कोलंबस ने अपना अभियान ही छोड़ दिया होता और फिर शायद अमेरिका की खोज ही नहीं हुई होती। कई बार गलतियों से भी कुछ लाभ होता है। मुजेलिन के अभियान के बाद पृथ्वी के आकार की कहानी खत्म नहीं होती। 1961 से बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा की। फिर अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से बहुत दूर दूर की यात्राएं की। 1969 में मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। रॉकेट में बैठे अंतरिक्ष यात्री बहुत दूर से पृथ्वी को निहार सके। उन्होंने देखा कि पृथ्वी का आकार गोल था। अंतरिक्ष से भेजे चित्रों से पृथ्वी के निवासी भी पृथ्वी के गोल आकार को स्पष्ट रूप से देख पाए। पृथ्वी गोल निकली। जिन यूनानी दार्शनिकों ने 2500 वर्ष पहले तारों, जहाजों और ग्रहणों के अध्ययन के बाद तर्क के आधार पर पृथ्वी को गोल करार दिया था, उनका मत बिल्कुल सच था। इससे यह किताब हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है, समाप्त है।